Wybrałam zestaw żeli pod prysznic DAW za 60,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 85,57. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego taty to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Mamy wtorek, 18 dzień czerwca, na zegarze 13. Serwis Trójki i Michał Przerwa. Jest zawiadomienie NIK w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Patriotycznego. Polski wóz bojowy Borsuk nagrodzony na francuskich targach zbrojeniowych Eurosatory. Coraz bliżej drugiego meczu Polaków na piłkarskim Euro. W piątek spotkanie o wszystko z Austrią. Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Patriotycznego. Poinformował o tym europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który dodał, że potwierdza to ustalenia z kontroli poselskich. Polityk zaznaczył, że nieprawidłowości dotyczą sumy przekraczającej 100 milionów złotych. Sprawa jest arcypoważna, ponieważ chodzi o 102 miliony złotych, które było wydatkowane na 461 projektów. Niektórzy z beneficjenci, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia powiązane z PiS-em otrzymywały nawet dotacje czterokrotnie. Były podmioty, które były traktowane w sposób absolutnie priorytetowy. Pozwalano im poprawiać wnioski na różnych etapach po zakończeniu naborów. Środki z Funduszu Patriotycznego rozdzielał Instytut Myśli Narodowej. Zdaniem kontrolerów NIK w latach 2021-2023 dopuszczono się wielu nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji. Kilku beneficjentom pozwalano poprawić i uzupełnić wnioski o dotację już po terminie, który to umożliwiał. Wypłat udzielano też innym instytucjom i organizacjom, które w swoich wnioskach miały liczne błędy formalne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą informacji o stanie finansów państwa. W poniedziałek resort finansów opublikował komunikat z szacunkowymi danymi z wykonania budżetu w maju tego roku. Wynika z niego, że po 5 miesiącach deficyt wyniósł 53 miliardy złotych, czyli niecałe 30%. Do tych danych odniósł się szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. W porównaniu do roku ubiegłego ten deficyt wynosił niespełna 21 miliardów złotych. Kiedy do tego dodamy fakt, że wprowadził rząd Tuska pierwsze cięcia w postaci obniżenia 14 emerytury, że rząd Tuska podwyższył ceny żywności, wprowadzając podatek VAT od żywności od 1 kwietnia, to świadczy tylko o tym, że sytuacja niestety będzie z miesiąca na miesiąc pogarszała się. Mariusz Błaszczak zapowiedział, że klub PiS-u wystąpi o informację w sprawie stanu finansów państwa na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Polski wóz bojowy Borsuk nagrodzony na francuskich targach zbrojeniowych Eurosatory. To jedna z największych tego typu imprez na świecie. Borsuk to nowa propozycja dla wojsk lądowych. W naszej armii ma zastąpić wysłużone po radzieckiej konstrukcji bojowe wozy piechoty. Jacek Matuszak z Biura Komunikacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej mówi, że nagroda od organizatorów francuskich targów to duże wyróżnienie dla polskiej konstrukcji. Jest to unikatowe rozwiązanie oferowane współcześnie przez przemysł zbrojeniowy i stanowi pokłosie udanej współpracy konstruktorów zarówno związanych z pojazdami gąsienicowymi, jak również nowoczesnymi systemami uzbrojenia. Jest to produkt, który już dziś od pierwszych godzin rozpoczęcia targów przyciąga uwagę zwiedzających. Wozy Borsuk są prezentowane w ramach oferty spółek zbrojeniowych wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma prezentuje w sumie sprzęt z 11 zakładów. Polska pokazuje we Francji m.in. broń strzelecką i wyposażenie indywidualne dla żołnierzy, a także sprawdzone na ukraińskim froncie zestawy przeciwlotnicze Piorun oraz materiały do produkcji nowoczesnych pocisków, bomb i amunicji ze spółki Nitrochem. Targi zbrojeniowe Eurosatory potrwają do piątku. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Hanowerze do drugiego spotkania w grupie D podczas Mistrzostw Europy w Niemczech. W swoim pierwszym meczu w niedzielę biało-czerwoni przegrali z Holandią 1-2. W poniedziałkowy wieczór został rozegrany drugi mecz w grupie D, w którym Francja pokonała Austrię 1-0. Obrońca reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński uważa, że Austriakom niewiele zabrakło, by w starciu z Francuzami wywalczyć choćby punkt. Na pewno bardzo intensywny mecz. Myślę, że Austriacy mogą mieć podobne odczucia do naszych po pierwszym meczu, troszeczkę niedosyt. Również zaprezentowali się z niezłej strony. Bramka samobójcza, która dała Francji 3 punkty, ale oczywiście myślę, że Austriacy to jest bardzo ciekawy zespół, który również potrafi dostosowywać się do rywali pod względem taktycznym i nie byłbym przekonany, że zagrają tak samo z nami, jak zagrali z Francuzami. Mecz Polski z Austrią w piątek o 18:00. To był Serwis Trójki.

Daria Zawiałow już za nami, wspólnie z Taco Hemingwayem, a w studiu Katarzyna Nabrdalik, prezeska Fundacji Teach for Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o szkole w tym ostatnim tygodniu tego roku szkolnego. To zazwyczaj już jest taki moment, kiedy uczniowie spędzają czas na wycieczkach szkolnych, kiedy już nie siedzą w ławkach, właściwie nikt nie myśli o nauce. A w tym ostatnim tygodniu pojawił się pilotażowo raport Fundacji Teach for Poland, który prezentuje niezbyt optymistyczną wizję dotyczącą tematu wiary w siebie i w swoje umiejętności, jakie mają nasze dzieci, właściwie braku tej wiary. Jest to pilotażowy projekt. Proszę opowiedzieć, co Państwa skłoniło, żeby w ogóle to sprawdzić. Dobrze. Oczywiście. Ja może nawiążę do tej ławki. Hasłem przewodnim naszej fundacji jest Twoja przyszłość siedzi w ławce, która mówi o tym, że przyszły dziennikarz, piosenkarka, lekarz, prezydent, premier tego kraju siedzą dzisiaj w polskich ławkach i to, w jakim społeczeństwu będziemy żyć za 15, 20, 30 lat, naprawdę ma swój początek w klasie, w szkole. Oczywiście nie tylko, bo osobowość, kompetencje, kapitał młodego człowieka kształtuje dużo różnych rzeczy, ale szkoła przede wszystkim. Badanie pilotażowe jest częścią większego systemu mierzenia wpływu naszej fundacji, wpływu naszych eduliderów i eduliderek, czyli nauczycieli, których my wprowadzamy do polskich szkół publicznych. Jest częścią takiej wizji na rozwój ucznia i uczennicy. Jako Teach for Poland wierzymy, że uczeń i uczennica, wchodząc do naszego systemu, powinien oprócz wiedzy dostać też zbiór kompetencji, umiejętności i postaw, które pozwolą tej młodej osobie już później w dorosłym życiu odnieść sukces zawodowy, ale też życiowy, po prostu też mieć poczucie takiego spełnienia i szczęścia, równowagi w życiu. I właśnie te kompetencje związane z poczuciem wiary siebie, sprawczością, odpowiedzialnością, był pierwszym zbiorem, który zdecydowaliśmy się sprawdzić, zmierzyć. To, co jest ważne, że to jest samoocena. Czyli to była ankieta, badanie, gdzie uczniowie sami odpowiadali na pytania. Więc to nie jest nasza perspektywa na to, jak jest, tylko to jest perspektywa samych uczniów. My dodaliśmy to do tego trochę szerszy kontekst związany z większą ilością uczniów, szkołami, w których jesteśmy i rekomendacjami dla nauczycieli, rodziców i samorządów. Czyli to jest jakby sposób patrzenia na siebie samych uczniów i na to wychodzi, że uczniowie podcinają sobie te skrzydła już na starcie. I czy to jest wina systemu, może zbyt skostniałego programu, który nie podąża za uczniem, a bardziej polega na odhaczeniu poszczególnych lekcji w ramach programu? Na te wyniki można patrzeć dwa sposoby. Zacznę od takiego pytania chyba, które dla nas było, jego wynik był taki najbardziej zaskakujący albo skłonił nas do refleksji. Jest to pytanie popełnienia błędów, gdzie widzimy, że około 40% uczniów i uczennic kojarzy popełnienie błędu z byciem mniej mądrym. No i możemy sobie zadać pytanie, dlaczego i co to znaczy? To znaczy, że prawdopodobnie będą bać się działać, podejmować nowych inicjatyw, że ich sprawczość będzie ograniczona, bo jest ten strach, że będą oceniony. Strach przed porażką, prawda? Strach przed porażką, więc tutaj możemy sobie zadać pytanie, jaka jest rola szkoły w normalizacji porażki i w normalizacji popełnienia błędu, bo chyba wszyscy wiemy, że błędy popełniamy codziennie. Ja jadąc tutaj do Państwa nawet popełniłam kilka i to jest po prostu życie. I szkoła powinna być miejscem, które do tego życia przygotowuje. I właśnie normalizacja popełnienia błędów powinna być też tego częścią. I my już tak bardziej praktycznie powiem, jak wykorzystujemy ten raport. Każda ze szkół, która wzięła udział w raporcie, dostaje swój raport o swoich uczniach i uczennicach. Więc jest to dla nas takie potężne narzędzie do refleksji kadry pedagogicznej, rodziców i samych uczniów i uczennic. W jakim miejscu są nasi uczniowie i uczennice i co my możemy zrobić na poziomie nawet pracy takiej dydaktycznej jako nauczyciel. Co ja mogę zrobić innego, żeby to 40% na przykład stało się 10% w kolejnej rundzie takiego badania albo za jakiś czas. Więc mamy nadzieję, że te wyniki i te globalne, ale te na szkołę skłonią kadry pedagogiczne, ale całą społeczność szkolną do refleksji na temat tego, jak kompetencje są rozwijane i czy są rozwijane. No i tutaj pojawia się też wątek takiej presji tych czerwonych pasków, a właściwie biało-czerwonych pasków na świadectwie, prawda? Tego takiego pędu za jak najlepszą oceną, a mi się zawsze wydawało, że najlepsi to byli trójkowi uczniowie i uczennice, no bo oni są w stanie sobie poradzić również właśnie z porażką, kiedy za zadanie nie zawsze się dostanie piątkę albo jest stres na egzaminie, który powoduje, że no nie mamy tego maksimum swoich umiejętności, ale to też jest oswajanie się właśnie z tym stresem i z takim wyzwaniem. Tutaj powiedział pan najlepsi i wydaje mi się, że to jest słowo klucz, bo najlepszy może znaczyć bardzo, bardzo dużo w zależności od tego, kim jesteśmy i z czym wchodzimy jako uczeń bądź uczennica do szkoły. Każdy z nas wchodzi z czymś innym i ma zasób w innym miejscu, więc właśnie takie gonienie do tego, żeby we wszystkim być dobrym albo bardzo dobrym, jest też nierealne, bo i pan, i ja mamy mocne strony w różnych miejscach. Jesteśmy dobrzy w czymś innym, a szkoła jednak no jest takim miejscem, dąży się do tego, do takiej doskonałości w każdym przedmiocie, żeby mieć to świadectwo z paskiem. Są teraz takie inicjatywy, świadectwo z paskiem dla każdego ucznia, kolorowy pasek dla każdego ucznia, który ma właśnie podkreślać tą pracę na zasobie, ale też na tym, że trójka dla mnie z matematyki to może być szczyt moich możliwości, bo po prostu nie jestem w tym dobra, a dla kogoś innego, no to nie jest szczyt możliwości i może być włożona jakaś większa praca i większy wysiłek, żeby mieć tą czwórkę czy piątkę. To, co też chcemy pokazać przez ten raport, naszą pracę, jest, że celem edukacji nie jest ocena. I nawet sposób ocenianie, nawet prawnie, nie powinno być równane z wystawianiem ocen. Ocenianie jest rozpoznaniem, czyli takim sprawdzeniem, w jakim miejscu jesteś jako młody człowiek i gdzie chciałbyś być. I cyfra nie pokazuje tego, jeżeli za tą cyfrą nie ma jakiejś informacji zwrotnej i takiej głębszej analizy, w czym ta osoba jest dobra, a w czym mogłaby się poprawić. No to za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Przypominam, że w studiu trójki Katarzyna Nabrdalik, prezeska Fundacji Teach for Poland. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy Katarzyna Nabrdalik, prezeska Fundacji Teach for Poland. I wracamy do rozmowy inspirowanej przez wyniki pilotażowego badania zorganizowanego przez fundację, które wskazało, że bardzo często młodzi ludzie popełnienie błędu wiążą ze swoim poziomem wiedzy, ale też inteligencji. To znaczy popełnienie, bo jeżeli popełnię błąd, oznacza, że jestem mniej mądry i jakby jest kłopot, żeby zaakceptować porażkę, a może inaczej, wykorzystać tę porażkę do tego i przekuć ją w sukces ostatecznie, bo gdzieś porażki mogą nam podpowiadać te miejsca, w których jesteśmy, załóżmy, słabsi i powinniśmy popracować. To też jest oczywiście związane z taką indywidualnością i też z talentami, które posiadamy, bo nie każdy jest mocny w matematyce albo w kwestiach językowych, albo w kwestiach zagadnieniach plastycznych. I warto byłoby, żeby ta szkoła, to jest taki ideał, nadążała za tymi talentami, ale szkoła to też oceny i systemy ocen i trzeba to jakoś ze sobą połączyć. Pytanie, czy się da? Da się zdecydowanie, bo ocenianie jest procesem, który powinien wspierać właśnie pracę na zasobie, pracę na talencie, też pracę na tym, co można poprawić. Bo nie ma nic złego w tym, że ktoś jest gorszy w jakimś przedmiocie albo w jakimś obszarze, jeżeli ma tylko ochotę nad tym popracować, ale też nie musi. Bo bycie dobrym we wszystkim jest bardzo trudne, praktycznie niemożliwe, więc szkoła powinna być też miejscem, które pozwala uczniowi wybrać, uczennicy wybrać to, na czym chciałbym się skupić, tak? W co chciałbym zainwestować swój czas i swój rozwój, pielęgnować. I to będzie i byłoby też możliwe, gdyby przedmioty były bardziej interdyscyplinarne, tak? Żeby za każdym przedmiotem szła też jakaś wartość właśnie rozwoju kompetencji i umiejętności i żeby też była w pewien sposób mierzona. Dlatego to badanie pilotażowe, że chcieliśmy przez tą samoocenę uczniów sprawdzić, gdzie oni się czują, tak? Jak oni się czują z rozwojem tych akurat kompetencji. Co jest też ważne, nasi eduliderzy i eduliderki, którzy są w szkołach, pracują z tymi dziećmi, to są szkoły publiczne, warto dodać, robią taką ewaluację o swoich uczniach, uczennicach również i my zderzamy te perspektywy i patrzymy, co sobie myśli nauczycielka, co myślą uczniowie i później pracujemy nad tym, żeby ewentualnie jakieś takie luki, gapy niwelować, tak? Bo nauczyciel może myśleć jedno, a uczeń myśli zupełnie coś innego. Więc ocenianie, wrócę do tego, ocenianie to nie jest wystawianie oceny i myślę, że tu jest duża przestrzeń do naszej pracy jako systemu, żeby pozwolić się sobie uwolnić od tego, jak my myślimy o ocenianiu. Tu zaczyna się praca rodziców, jakie pytanie zadają dziecku, jak wróci ze szkoły, czy to jest pytanie o cenę. Mhm. I jak dziecko powie czwórkę, to dlaczego nie piątkę? To są bardzo małe rzeczy, które później budują takie przeświadczenie młodych ludzi, że to właśnie jest cel edukacji, ta ocena. Tak, ta piątka, ta szóstka. I to jest takie zamknięte koło, z którego ciężko się uwolnić. Czasami, jak robimy w naszych szkołach rzeczy nie na ocenę, to dostajemy pytanie, a dlaczego? A może to może niech będzie na ocenę, bo to jest motywacja. A dobrze by było, gdyby tą motywację wewnętrzną szkoła też pielęgnowała, nie tylko zewnętrzną, związaną z taką gratyfikacją numeryczną. To jeżeli faktycznie młodym ludziom, i to dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych, ale i też edukacji poziom wyższej, czyli uczniów i uczennic szkół średnich, w jaki sposób możemy pomóc tej młodzieży w uzyskaniu tej pewności siebie, we wzmocnieniu właśnie ich w tej drodze edukacji, jako tych właśnie przyszłych naukowców, naukowczyń, lekarzy, lekarek, dziennikarzy, dziennikarek. Mhm. To na pewno powinna być taka praca nad samoświadomością i praca w szkole powinna mieć na to przestrzeń. W sensie, żeby uczniowie i uczennice poprzez nie tylko lekcje wychowawcze albo spotkania raz na jakiś czas w warsztat z psychologiem bądź pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, żeby tych przestrzeni na pracę nad swoimi mocnymi stronami, zrozumieniu siebie było więcej i żeby one były spójne i żeby były odbywały się tak naprawdę cały czas, tak? Żeby każdy przedmiot miał w sobie ten element pracy na samoświadomości. Właśnie praca na zasobach, żeby jak uczeń dostaje trójkę, to żeby nie komunikować tego nie wie lepiej, ale powiedzieć, że on potrafi to na trzy. To co z tym zrobisz? Tak? Co z tym zrobisz, tak? Język korzyści. Dokładnie. To też jest kwestia tego komunikacji. Jakie komunikaty my wysyłamy o danym stopniu i ocenie, które dziecko dostaje. Ale poszłabym poziom wyżej, na taki poziom meta, że żeby szkoła była miejscem, które wspiera to poczucie swojej wartości w uczniach, uczennicach, my musimy pomyśleć sobie, jaki jest cel edukacji. I o nim trochę porozmawiać. Teraz dzieją się prace nad profilem absolwenta szkoły podstawowej, czyli kogo my chcemy w świat wypuścić po tej szkole podstawowej. I to jest dobry moment, żeby zastanowić się na to, po co jest ta edukacja w Polsce, bo to też może nas uwolnić od takiego myślenia, że jest o ocenach i że jest o tylko o sukcesie akademickim, bo jest o czymś znacznie większym niż tylko to. Dobrze sobie czasami te cyfry faktycznie na słowa przełożyć i trochę opisać, bo to też pomaga zrozumieć, w którym miejscu jesteśmy i myślę, że też my jako rodzice powinniśmy przestać być często nadzorcami albo dyrektorami korporacji, którzy tylko i wyłącznie z taką excelową precyzją oceniają nasze dzieci, tylko więcej rozmawiać i jakby zaufać się, tak, i wspierać te talenty i też wzmacniać, ale i pomagać, jeżeli trzeba. Tak, w tym raporcie, w rekomendacjach dla rodziców jest takie bardzo proste stwierdzenie: relacja przed racją. I żeby naprawdę poświęcić swojemu dziecku czas na tą rozmowę, chociaż wiemy, że czasami ona nie jest prosta, ale żeby budować na tym, na po prostu zrozumieniu i docenianiu, w jakim miejscu to dziecko jest w tym rozwoju akademickim, pozaakademickim. Zapraszamy w takim razie na stronę fundacji Teach for Poland. Tutaj dużo wiedzy ciekawej, fachowej, a w naszym studiu opowiadała o wynikach badań prezeska fundacji Teach for Poland, Katarzyna Nabrdalik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. We'll be right back. A w studiu Trójki Martyna Flicek, kuratorka wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiej wystawy to właśnie teraz opowiemy Państwu? Zakorzenienie, czyli to jest wystawa malarstwa Chang Bui. A dokładniej nie zakorzenienie. Wystawa malarstwa Chang Bui. Bardzo mi miło zaprosić Państwa na tą wystawę, która się już odbywa i będzie trwała do 25 sierpnia we foyer Teatru Polonia, samo serce Warszawy. Proszę przyjść i skonfrontować się z tą sztuką abstrakcyjną. Finisaż wystawy będzie się odbywał 25 sierpnia o godzinie 16. No dobrze, to nie zakorzenienie, przypominamy, a Chang Bui to jest też ciekawa artystka, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Tak jest, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ale też Uniwersytet Sztuki w Tajpej. To może opowiem troszeczkę o samej artystce, o Chang Bui. Może nie jest jeszcze naszym słuchaczom tutaj szeroko znana. A jej osobista historia też nawiązuje do tytułu tej wystawy i myślę, że warto tutaj kilka słów o tym powiedzieć. Chang Bui jest Wietnamką, która w wieku zaledwie 8 lat przeprowadziła się z rodzicami do Polski. I tym samym doświadczyła takiego procesu, można powiedzieć, wykorzenienia. Zupełna zmiana otoczenia. Klimatu, środowiska również, prawda? Dokładnie. Też proszę pamiętać o języku. No i to wszystko doświadczyło 8-letnie dziecko. Ta zmiana otoczenia, zmiana wszystkiego właściwie. Zmiana kultury, zmiana języka, zmiana ludzi. I czekał ją tutaj właśnie nasz polski świat, poznawany oczami dziecka, no a z drugiej strony zostawiała za sobą ten grunt, na którym się ukształtowała. I z tego, co wynika z moich rozmów z autorką, ten proces przeszedł dosyć gładko. Chang Bui była dzielnym dzieckiem w tym nowym świecie. No i wydaje się, że dopiero w tej jej dorosłej twórczości malarskiej gdzieś widać te niepokoje, te różne dalekie następstwa. Ale też jakąś taką traumę, jakąś taką tęsknotę? To znaczy ja bym z tą traumą może właśnie tak nie przesadzała. To nie są tak duże emocje, czy są? Wydaje mi się, żebym z tą traumą może nie przesadzała, bo Chang Bui sobie świetnie tutaj poradziła, natomiast w jej twórczości no widzimy właśnie jakieś takie poszukiwanie tożsamości, poszukiwanie siebie, i jakiś taki też, powiedziałabym, chaos właśnie związany z tym kulturowym wykorzenieniem, tak? No i możemy tam znaleźć w jej sztuce tak bardzo delikatnie, bardzo subtelnie zarysowujące się jakieś inspiracje sztuką azjatycką, sztuką Dalekiego Wschodu, sztuką mistrzów Zen. A z drugiej strony, ja to zawsze właśnie lubię powtarzać, że to jest troszeczkę tak jak takie mgliste wspomnienie dziecka z dzieciństwa, tak? To nawiązanie do Azji. Więc to na pewno możemy w jej twórczości zobaczyć. A z drugiej strony ona bardzo, bardzo dąży do takiego upustkowienia swojej sztuki, do oderwania się od tej rzeczywistości. Proszę zauważyć, że pustka to jest właśnie to niezakorzenienie, ta pustka, to jest taka czysta kartka trochę. To jest coś takiego, gdzie każdy z nas jest trochę przezroczysty, trochę każdy z nas jest równy też, tak? Nie ma tych wszystkich podziałów, z którymi artystka spotkała się w czasach dzieciństwa i podczas swojego życia też. I też takiej wczesnej młodości, też etap dorastania, to wszystko jest niesamowicie istotne. A jakie medium wykorzystuje artystka? Bo wiem, że w pracach na przykład jest wykorzystywany wosk. Tak. Prace powstały metodą nakładania wosku oraz tuszu zwaną batikiem. To jest taki uwspółcześniony batik. No, również jest to sztuka, która jest znana od pokoleń mieszkańcom Azji. Batik, co jest ciekawe, jest taką umiejętnością ludową i ciągle pozostaje poza takim kanonem, mainstreamem, można powiedzieć, sztuk pięknych. Praca skupionego rzemieślnika, kultywowanie tradycji też, domowe ciepło, wysiłek wielu pokoleń kobiet azjatyckich, no, przygotowujących i barwiących tkaniny woskiem. To jest coś, co też możemy zobaczyć w tych pracach. Poza tym bardzo naturalne materiały. Wosk, papier, drewno, w które są oprawione obrazy. To wszystko też gdzieś zakorzenia tą twórczość. Czyli to jest taki miks różnych narzędzi, mediów, tak? Ale też wosk, który kojarzy się i z ruchem, bo to jest wosk pszczeli, a także z życiem, więc tych kontekstów jest naprawdę sporo. Tak jest. Wosk to jest coś, co tutaj zakorzenia właśnie tą sztukę Changbui w świecie natury, można powiedzieć, tak? To odniesienie do naturalnych materiałów. No i cóż, myślę, że każdy może przyjść i zobaczyć te wspaniałe prace, właśnie takie bardzo naturalne, w różnych formatach tak naprawdę. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Teatru Polonia i zmierzenia się z tą sztuką. A jakie to są formaty, tak z ciekawości? Czy to są takie właśnie wielkie prace pokroju 100 na 70, czy może nieco mniejsze? Różnie. Większość prac na tej wystawie będą to takie właśnie większe obrazy. Ale cała ta sztuka Changbui jest dosyć minimalistyczna, więc nieprzytłaczająca. No też kojarzy się to z kulturą wschodu, prawda? Pewnego rodzaju minimalizm, który także jest obecny w tej formie wyrażania się. Ile to jest prac, które składa się na całą wystawę? To jest kilkanaście prac. Oczywiście nie wszystkie prace Changbui się zmieściły na wystawie, więc także zachęcam do poszukania w internecie jej strony i sprawdzenia całej twórczości. A czy Changbui nadal mieszka w Polsce, czy podróżuje? Changbui mieszka obecnie w Polsce. Podróżuje również, ale jej stałym miejscem zamieszkania jest Polska. Na finisarzu będą Państwo mieli oczywiście możliwość porozmawiania z artystką. Ona mówi po polsku bardzo dobrze, więc będzie można też dopytać o jej doświadczenia i o jej sztukę osobiście. To żeby już tak nic nie uciekło, Changbui, wystawa Niezakorzenienie, która odbywa się do 25 sierpnia. Foyer Teatru Polonia w Warszawie to jest to miejsce, gdzie prace są eksponowane, gdzie jest wystawa i gdzie można faktycznie zobaczyć coś ciekawego. Artystka jeszcze może nie powszechnie znana, ale warto poznać tę twórczość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo Martyna dziękuję. Flicek była naszą gościnią, kuratorka wystawy. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, 'cause I'm on fire. Escaping desire. see I'm railing with your attention. In the mire, 'cause I'm on fire. I promise you then that I'd be the writing on your wall. If I was a liar, you couldn't catch me if I fall. I promise you then that I'd be the writing on your wall. If I was a liar, you couldn't catch me if I fall. I promise you then that I'd be the writing on your wall. If I was a liar, you couldn't catch me if I fall. Smoliki, Kefe, Fox w trójce, Promises. To już za nami. Fajny film. A przed nami wizyta w kinie. Królestwo Zwierząt to jeden z najbardziej uhonorowanych francuskich filmów ostatniego sezonu. Futurystyczny dramat. Od piątku możemy oglądać już w naszych kinach. O filmie z Małgorzatą Borychowską, reprezentującą polskiego dystrybutora, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak ktoś słyszy tytuł Królestwa Zwierząt, no to może pomyśleć, o, jakaś familijna historia, może animacja właśnie o zwierzętach. Nie, nie, nie, zupełnie dostajemy coś innego. Mamy tutaj film, który jest taką gatunkową hybrydą. Hybryda to jest szczególne słowo w kontekście tego filmu. Bardzo ma dwuznaczne to słowo dla tego filmu znaczenie. Raz, że mieszają się wszystkie gatunki filmowe, jest też i horror, i buddy movie, kino przygodowe, i także dramat rodzinny. No i science fiction. Science fiction, właśnie trochę futurystyczny też obraz rzeczywistości na Ziemi. Ta hybryda, o której wspomnieliśmy, to nie tylko dotyczy tego samego gatunkowego melanżu, ale też mówi o bohaterach tego filmu, to co się dzieje z gatunkiem ludzkim, bo ludzie zaczynają się pod wpływem tajemniczej pandemii przeobrażać, przepoczwarzać. Mutować w zwierzęta. Nie wszyscy, jest tą taką przypadłością objęte tylko część gatunku. Nie wiadomo do końca dlaczego. I właściwie nie o to w tym filmie chodzi, bo to się nie wyjaśnia, jaki jest powód, jaka jest przyczyna tego, że część społeczeństwa też w części, bo może nie całkiem, zamienia się w zwierzęta. Mówimy trochę o pewnej pandemii, która dopiero co nam się zakończyła. Co ciekawe, film zaczął powstawać w głowie reżysera, zanim pojawiła się pandemia na świecie, więc poznajemy rodzinę, która jest dotknięta tym problemem. Żona głównego bohatera i matka jego syna jest właśnie jedną z osób chorych, bądź zmieniających się, zmutowanych. No i jest to film także o tym, jak dużo jest w stanie zrobić ten ojciec dla tej swojej rodziny. Też jest ważny drugi aspekt, mówię o tej relacji niezwykłej, którą my ludzie mamy z naturą. Dreszczyk emocji również, bo to jest film, który no, dla niektórych widzów może być bardzo mocny w niektórych scenach, ale jednocześnie za chwilę dostajemy wspaniałe, przygodowe sceny, gdy nasi bohaterowie poznają właśnie świat tej natury i przyrody z perspektywy hybrydy czy nowego gatunku. Zresztą film, oprócz tego, że był prezentowany na festiwalu filmowym w Cannes w sekcji Certain Regard, którą otwierał, dostał mnóstwo nagród na wielu festiwalach innych. Najwięcej, no i Cezary również. Zdobył najwięcej nominacji do Cezarów, nawet więcej niż Anatomia upadku. Miał 5 nagród, a także zdobył ponad 1 000 000 widzów w kinach, więc Francuzi pokochali ten film. Bez wątpienia Królestwo Zwierząt proponuje nam bardzo mocną metaforę współczesnego świata, no ale też nie dziwię się, że Francuzi tak licznie poszli do kina, no i myślę, że film może cieszyć się powodzeniem w wielu krajach, również w Polsce, a to także z tego powodu, że oczywiście w głównej roli, w roli ojca gwiazdor francuskiego kina, ale myślę, że też nie ustępuje mu miejsca młody aktor grający jego syna, bo to właściwie wschodząca francuska gwiazda. Paul Kircher oczywiście był nominowany do Cezarów za tę rolę, za odkrycie. Warto też wspomnieć o Adele Exarchopoulos, która pojawia się też może w mniejszej roli, ale to są absolutnie topowe nazwiska w kinie francuskim. No, Romain Duris. No właśnie. Cóż dodać? No, wiem, że za chwilę pojawi się w kinach kolejna część filmu Trzej Muszkieterowie, ale no, my znamy tego aktora. Przecież no, od ponad 20 lat nam towarzyszy w kinie francuskim, począwszy od ikonicznego filmu Jacques'a Audiarda W rytmie serca, serca. To jest jeden ze wspanialszych francuskich aktorów i ta rola w filmie Królestwo Zwierząt również jest fantastyczna. Romain Duris po raz kolejny udowadnia, że jest aktorem z wielką klasą i tutaj ma też rzeczywiście wielkie wyzwanie, bo on jest tą osobą, która próbuje we wszelki możliwy sposób ratować swoją rodzinę. Ten film jest też dzięki niemu bardzo prawdziwy i naturalny. To jego aktorstwo jest niezwykle delikatne, a jednocześnie bardzo takie wzruszające. Jest to na pewno tytuł, którego warto nie przeoczyć teraz w naszych kinach. Oczywiście i warto właśnie zobaczyć ten film na dużym ekranie, bo film dostał kilka Cezarów za stronę techniczną, za efekty specjalne, za dźwięk, za zdjęcia i to widać w tym filmie. I to jest film, który wymaga właśnie dużego ekranu, więc tym bardziej polecam wybranie się do kina. O filmie Królestwo Zwierząt z Małgorzatą Borychowską rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. To promocja. Studio Euro w Trójce. Celem powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 7.15 i 17.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.